أنسم الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى. هذه الآية الكريمة هي آية كوفو، أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نمسيجي مكو وكتشكو وفواسي كمتومي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. كتيك قولي زاكي نبي تنرفياكي نهلياك رسول صلى الله عليه وسلم. كيش قسم رحمه الله، وبذلك أمر الله جميع الناس. نكواجله الله سبحانه وتعالى أكوامريش وتوت في تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كتكو فواسي كمتوم صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول ربنا جل في علا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول الله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أوكمبوشا وأمين كتيك كتاب شاك القرآن كتشكو أنفنهم زوري كتيك كلا جامب لدنيا قمتم محمد صلى الله عليه وسلم. أكسيما سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. na hakika amekuwa kwenu nyinyi mtume wa Allah uswatun hasana, ni mfano mzuri, ni ruwaza njema, liman kana yarju Allah wal yawm al akhir, na hili ni kwa yule ambaye anataraji kukutana na Mola wake subhanahu wa ta'ala, na anaitikadi kuwa kuna siku ya mwisho. Wa dhakara Allah kathira, yaqul Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, hadhihi al-ayatul karima aslun kabirun fi ta'assi bin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, wa bidhalika amara Allah jami'a an-nas fi ta'assi bin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Anasama al-hafidh Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahu Allah ta'ala, hadhihi al-ayatu al-karima hi ayatu kufu aslun kabirun fi ta'assi bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ni msingi mkuu wa kuchukua ufuasi kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, katika kauli zake na vitendo vyake na hali yake rasul sallallahu alayhi wa sallam. Kisha akasema rahimahullah, wa bidhalika amara Allahu jami'a an-nas, na kwa ajili hiyo Allahu subhanahu wa ta'ala akawaamrisha watu wote, fi ta'assi bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kuchukua ufuasi kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kisha akasema tena subhana, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum, na amekujieni mtume anayetokana na nyinyi, azizun alayhi ma anittum, anaumia alayhi salatu wa salam kwa yale kupatayo, harisun alaykum, na ana pupa kubwa ya kuweza kuwafundisha dini ya Allah subhana. Kisha akasema tena subhana, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sema Muhammad, waambie in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa mwampenda Allah subhana, fattabi'uni yuhibbukum Allah, nifateni mimi, atakupendeni Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti la kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni kumfuata rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala atakupenda, wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayuha an-nas ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku na neema nyingi sana mpaka kufika kutukumbusha subhanahu wa ta'ala katika suratu Nahl, sura ambayo ametaja neema nyingi ambazo amewaruzuku waja wake. Wama bikum min ni'matin fa min Allah, na nyinyi hamna neema yoyote isipokuwa neema hiyo imetoka kwake subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, neema kama hii ili iweze kubakia, ili iweze kuzidi, ni wajibu muislamu kuweza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Hili jambo Allah subhanahu ameliweka wazi katika kitabu chake Qur'an. Wa idh ta'adhana rabbukum, ikiwa mtamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, atakuzidishieni, atakuzidishieni katika yale aliyokuwezesheni, katika neema alizokupatieni. Subhanahu wa ta'ala akishukuriwa, atazidizidisha neema hizo. Wala in kafartum inna adhabi la shadid, na yule atakemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kali, hakuna mwenye kuiweza. Ibadallah, kama ilivyokuwa ni kawaida kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulimi, lakini pia ndivyo ilivyo kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo na kufanya amal, ishara ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. I'malu ala da'ud shukra wa qalilun min ibadi yashkur. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaamrisha watu wa Daud wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya amal, wa qalilun min ibadi yashkur, lakini wachache katika waja wa Allah wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala al-mabu'uth rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ayuha an-nas ibadallah, katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha ni misimu ya khairi, na katika msimu wa khairi ambao unatukabili mbeleni ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibadallah, tumetaja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mfano mzuri, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam alikuwa vipi katika kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukiangalia Mtume alayhi salatu wa salam na masahaba wake ridwanullahi alayhim na wale waliotangulia katika wema waliofuata nyayo za masahaba wa Mtume alayhi salatu wa salam, vipi walivyokuwa wakijiandaa katika kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Walikuwa wakijiandaa kisawasawa, na walikuwa wakifanyia kazi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopokelewa na Ibn Abbas radhiallahu anhuma. Anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha kataba alhasanati wasayiat. Wanavyoni wa hadithi wakifathiri hadithi wanasema kwamba Allah subhana aliwaamuru malaika wake walihafadha, wanahifadhi matendo, kiraman katibin yaalamuna ma tafaalun, aliwaamuru kuyaandika matendo, hili ni jema wakaliandika jema na hili ni ovu wakaliandika ovu. Thumma bayanaha, kisha kayabainisha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hili ni jema na hili ni ovu. Faman hamma bihasanatin, yote atakuwa na hamu akayakania ya kuweza kufanya jambo la kheri, falam yamalha, kisha ikatokea dharura au likatokea kubwa kuliko lile aliyokusudia kulifanya, katabaha Allah indahu hasanatan kamila, Allahu subhanahu wa ta'ala kwa ile nia yake atamwandikia kuwa ni jema zima lililotimia. Faman ham bihasanatin, na yote atakuwa na ham akaweka nia kufanya jambo jema, faamilaha, na akalifanya jambo hilo, katabaha Allahu indahu asharatan ila sab'imi'atin dhi'fin ila adhafin kathira, Allahu subhanahu wa ta'ala kwa ile nia yake atamlipa mambo kumi mpaka kufikia mia saba na zaidi ya hapo, na hii inategemea na ikhlas ya mtendaji amal. Muislamu ukisikia maneno kama haya Kwa nini unabaki nyuma kuweza kutia nia ya kufanya mambo ya kheri katika msimu wake? Faman ham bisayiatin, na yote atakuwa na ham akaweka nia kufanya jambo ovu, falam ya'milaha, na akaacha kulifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, katabaha Allahu indahu hasanatan kamila, Allahu subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na rahma zake atamwandikia jema moja lilotimia kwa ile nia yake. Wa inham bi'atin fa'amilaha katabaha Allahu sayi'atan wahida muttafaqun alayhi, na yote atakayeka nia kufanya jambo ovu kisha akalifanya jambo ovu hilo, Allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma yake atamwandikia ovu moja tu. Ayuha an-nas ibadallah, masahaba wa rasul sallallahu alayhi wa sallam walielewa vizuri maneno haya, wakawa wanafurahia inapoingia misimu ya kheri. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, furahini inapoingia misimu ya kheri. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha furaha yake, alikuwa akiwaambia masahaba na kuwapa bishara njema. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha jaa shahr ramadan sufidat ash-shayatin wa maradat al-jinn, inapoingia mwezi wa Ramadhan Mtume alayhi salatu wasalam anawatajia bishara masahaba wake ya kwamba mashetani wote wanafungwa na silisili, wale wote ambao ni sababu ya kupotea mwanadamu wanafungwa na silisili na Allah subhanahu wa ta'ala, isiwe ni sababu ya kupotea mwanadamu. Waghulliqat abwabu an-nar, na milango yote ya moto wa jahannam Allah subhanahu wa ta'ala huifunga. Falam yuftah minha babun, na haufunguki mlango wa moto wote mpaka Ramadhani inapoisha. Wafutihat abwabu al-janna, na milango yote ya pepo Allah subhanahu wa ta'ala huiacha wazi. Falam yughlaq minha bab, na haufungi mlango wote katika milango ya peponi mpaka inapoisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni fadhili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yunadi munadin, na ananadi yule mwenye kunadi, ya baghi al-khair aqbil wa ya baghi al-shar aqsir, ananadi mwenye kunadi, ewe ambaye unahitaji kufanya khairi, ni wakati wako wa kukimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuifanya khairi na kujiongezea ajri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya baghi al-shar aqsir, na wewe ambaye unakimbilia mambo ya shar, punguza wakati wa mwezi wa Ramadhani. Walillahi utaqa'u min an-nar wa dhalika fi kulli laylatin rawahu Tirmidhi, na Allah subhanahu wa ta'ala anawaachilia huru watu wengi sana na moto wa jahannam, na hii inakuwa ni siku zote katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ayuha an-nas ibadallah, musimu wa khairi uko mbele yetu. Muislamu jipange, weka nia kwa ajili ya kukabili mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala hakukuwafikisha katika mwezi huu, atakulipa jema lilotimia. Na ikiwa subhanahu wa ta'ala hakukufikisha katika mwezi wa Ramadhani, au akakufikisha katika mwezi huu wa Ramadhani, kama ilivyotangulia hadithi kujieleza, ayuha an-nas ibadallah, musimu wa khairi ni huu, watu tinia kuweza kuzidisha ibada katika tukufu wa Ramadhani. Nas'alullaha al-afiyata wa salama, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.